oczy mogą patrzeć. Kto widzi na wprost, Paliana, tak masz też? Ludzie są dla siebie najlepszym lekarstwem, ale bywa na to wszystko, nie chce mi się patrzeć. Bywa tak, że zamknięte oczy mogą patrzeć. Kto widzi na wprost, Paliana, tak masz też? Ludzie są dla siebie najlepszym lekarstwem, ale bywa na to wszystko, nie chce mi się patrzeć. Ziema wbija jak masztek, skoło cały ten paszet. Ktoś płać małego dziecka na pilocie volumaxem. Jeśli chodzi o tematy, na pewno nie zgasłem. Skurwysynów cały zastęp, to by tu rozjebać. Kursy na klatce, może dzwonić potrzeba. Arystokraci własnych, miniaturowy chem. Cały dzień się pasły i pod blok z małym cen. Niedziela tak do 12, to pozory taki trend. Ludzie się nienawidzą, chodzą obok siebie. Jebie z nieczulicą, pomieszaną z gniewem. Znowu idąc ulicą, ktoś dostał mały prezent. Wiem, w każdym mieście znajdziesz taki SM. Bywa tak, że zamknięto oczy mogą patrzeć. Kto widzi na wprost, Paliana, tak masz też? Ludzie są dla siebie najlepszym lekarstwem, ale bywa na to wszystko, nie chce mi się patrzeć. Bywa tak, że zamknięto oczy mogą patrzeć. Kto widzi na wprost, Paliana, tak masz też? Ludzie są dla siebie najlepszym lekarstwem, ale bywa na to wszystko, nie chce mi się patrzeć. Co jest, kurwa, pytam, chciałeś powitany dywan? Wystarczy, że tu jestem i ty też byś był tam. Po co znów nie wika, przabuda pod blokiem? Chcesz, to się zapytaj, amatorów wina sokiem. Niektórymi się nie widzę, rok nie wiem który. Chodź tam, gdzie stoi winda, był tam co dzień takie bzdury. Ruchy u góry, na schodach idzie chłop pod wocem. Siedział tam na cipach, które świecą w porce. Ewa syn wita z ojcem, chodź ze szmalcem lipa. Ma pawilon PHO, w sumie dobra kobita. Drzwi zamyka na tytan, to dziś będzie końcem. Wjechał policyjny Nissan, dobra, znikam, też kończę.